Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Herhangi bir şey hakkında anlaşmazlığa düşerseniz, onu hemen Allah'a ve Peygamber'e arz edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, bu sizin için daha hayırlı ve netice itibariyle daha güzeldir.